Book 2 54 54 54 التسوق بي بازار بي بازار أريد أن أشتري هدية Dua të blej një dhurat. Dua të blej një dhurat. Walakin, an la takuna ghaliatan kathiran. Por jo shumë të shtrejnët. Por jo shumë të shtrejnët. Rubama, shanta të jad. Ndoshta një çantë dore? Ndoshta një çantë dore? أي لون تحب؟ çfarë ngjyre dëshironi؟ çfarë ngjyre dëshironi؟ أسود، بني أو أبيض. Të zezë, kafe apo të bardhë؟ Të zezë, kafe apo të bardhë؟ كبيرة أو صغيرة؟ Të madhe apo të vogël؟ Të madhe apo të vogël? A tasmahu li an ara hadhe? A mund ta shikoj këtë? A mund ta shikoj këtë? Hal hadhihi min jildin tabi'i? A është lëkur? Është lëkurë? Au hal hiya min jildin sina'i? Apo është sintetike? Apo është sintetike? Min gjildin tabiijin taban. Lëkurë natyrisht. Lëkurë natyrisht. Hadhihi nauijetun mumtaza. Kjo është një cilësi goxha e mirë. Kjo është një cilësi goxha e mirë. Wa shantatu al-yadawiyya sa'ruha fa'lan munasibun jiddan. Çanta është me të vërtetë me leverti. Çanta është me të vërtetë me leverdi. Hadhihi tu'jibuni. Më pëlqen. Më pëlqen. Sa'khudhuha. Po e marr. Po e marr. Hal yumkinu an astabdilaha idha lazim? A mund ta ndërroj? A mund ta ndërroj? Bit-takid. Sigurisht. Sigurisht. Nughallifuha ka hadiya. Po e paketojm si dhurat. Po ua paketojmë si dhuratë. Hunaka sunduk, ad-dafa. Atje është arka. Atje është arka.